der sidder jeg sammen med Anders Guldberg, det er ham, der klipper min podcast. Vi sidder og redigerer næste sæson af Adfærd. Den er lige om hjørnet, og ja, den bliver bedre end nogensinde. Det tør jeg altså godt love dig. Vi skal vidt omkring. Der bliver for eksempel lidt om opdragelse, ikke af børn, men af voksne. Vi skal for eksempel lære at tale pænere til os selv, så vi kan forbedre vores psyke en smule. Tænker vi sådan lidt uden at tænke helt bevidst over det, men hvis jeg nu bare er lidt mere på nakken af mig selv, så skal det nok gå rigtig godt det her. Ikke? Altså det kan være, at jeg klarede et eller andet, måske et foredrag eller en eller anden præstation. Man klarer det måske sådan faktisk 95% rimelig godt, men hvis jeg nu bare får de sidste 5% helt i skabet, så er det bare super godt. Ja. Så man tænker egentlig bare, man bliver bedre. Og så skal vi blive langt bedre til at forhandle, og i processen med at blive bedre til at forhandle, der skal vi alle sammen tage en pille, der stopper vores såkaldte svarsyge. Du tænker sådan helt klassisk, ej, hvis nu bare alle folk, de bare lige kunne tage den her pille og lade være med at gøre det her. Ja, de skulle tage en pille mod at svare på spørgsmål. Ja. Fordi at noget af det, der virkelig, og det er jo, der er vi jo nødt til selve adfærden ved forhandlingsbordet, at svarsyge, det er virkelig noget, der ødelægger. Du kan være så forberedt, også strategisk, men en dreven modpart, for eksempel i sådan noget som en privat lønforhandling, altså det er sådan, at modparten spørger, hvorfor har du fortjent at få sådan en høj lønstigning? Det får dine kolleger jo ikke. Og der bider man så på den krog, typisk fordi det er intuitivt at gøre det, så jeg vil ikke kritisere nogen for at gøre det, men jeg vil hæve det, at hvis det kan lære at holde op med det, så vil de komme længere med deres resultater. Altså, det, så begynder man at sige, jamen, grunden til, at jeg fortjener det, det er A, B, C. Jeg er så dygtig til bla bla bla bla. Så det siger det. Og nu har modparten sådan helt, det er næsten sådan en, jamen, det er et slaraffenland af muligheder for at aflede samtaler, der så kan føres ud af det absurde alle mulige steder. Så man ender med at sidde og tale om, ej, du var altså ikke den eneste, der havde et eller andet. Og så siger du, jo, det var jeg. Det var du da ikke, det var jeg da. Det var du. Altså, ting sådan sander til og strander i argumentation. Og så skal vi lære at præstere som en jægersoldat og i øvrigt i den proces høre om nogle ret sindsoprivende oplevelser. Men jeg har der en, som står klart i min bevidsthed. Jeg var på mission i Irak i 2007, og om natten skulle vi snige os ind på et fjendtligt hovedkvarter for at vurdere, hvor farligt det var og hvilken trussel de gjorde, den milits udgjorde, der nu var på det hovedkvarter. Og vi sniger os igennem nogle palmelunde, igennem 15 grøfter og det larmer, og vi er bange for at blive opdaget. Og jeg kommer så helt tæt hen på den der gårdsplads, hvor der er to vagter ude på gårdspladsen, der sidder på en trappesten. Og jeg træder på en gren, som jeg føler jo fandme, det er som, der er et træ, der er væltet ned foran mig. Ikke? Så meget synes jeg, det larmer. Ikke? Og den ene af vagterne hører det faktisk. Og jeg står helt i kanten af det buskads, der omgiver den der gårdsplads. Og vagten går så ned mod mig med hævet våben, og går langs den der buskads der, som jeg står i og kigger på ham. På et tidspunkt stopper han op, vender sig mod mig, og vi står måske, ja, som vi sidder over for hinanden nu her, måske lidt længere, 2-3 meter. Ikke? Og jeg står med night vision goggles på, det der grønne lys, det sender sådan små runde cirkler omkring mine øjne. Ikke? Jeg er jo dødsens angst for, at manden har set mig. Jeg har afsikret mit våben og fingeren på aftrækker, for jeg bliver nødt til at skyde, hvis han forsøger at skyde mig. Og i de minutter, hvor jeg står der, det føles som minutter, det er måske 20 sekunder, der hammer mit hjerte jo, ikke? Og når jo, så kommer der selvfølgelig også folk, der sådan set er kommet tilbage med det ene formål at hovere over for verden. Ken Hansen, velkommen til Adfærd. Tusind tak. Jeg skal jo sige velkommen tilbage til Adfærd. Det er rigtigt. Du har været en travl mand i mange år, som jeg tror, jeg nævnte sidste gang, da vi talte om præsentationer. Der var vi mange på studiet, der var overrasket over, at man kunne have lønindtægt på arbejdsmarkedet ved at arbejde med PowerPoints. Nu er det så blevet endnu bedre for ham. Who's laughing now? Og lige efter han har hoveret, jamen så går han direkte i gang med at vrøvle for åben mikrofon. Det der er, at præsentationer stopper jo aldrig med at være interessant. Det ved jeg nu ikke, om vi alle sammen er enige i. Men Ken Hansen er tilbage i Adfærd for at lære os, hvordan vi lynhurtigt forbedrer vores virtuelle præsentationer markant. Og en anden, der er tilbage i Adfærd, det er Dennis Nørmark, der lige straks er aktuel med bogen Tilbage til arbejde, som er opfølgeren på hans seneste bog, han skrev sammen med Anders Fogh Jensen, der hedder Pseudoarbejde. Velkommen til Adfærd, Dennis Nørmark. Tak for det. Kan vide, hvordan han egentlig har det psykisk, efter at have undersøgt meningsløst arbejde i over 2 år. Altså, er du blevet en mere gammel, bitter mand de sidste par år, af at rejse rundt og kigge på processer, som er fuldstændig meningsløse? Kan vi lige få en status på dit mentale helbred? Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan godt... Jeg har oplevet rigtig mange ting, siden bogen kom ud, hvor jeg er blevet meget, meget klogere på, hvad der virkeligheden sker, og hvad der skaber det her. Og nogle steder kunne jeg godt blive sådan lidt mistrøstig og tænke, hold da op, der er lang vej, ikke, hvis man skal med noget af det her til livs, fordi at det virker... Og kan vide, hvor meningsløst min datter egentlig synes, mit arbejde er. Ja, må jeg spørge om ting? På en skala fra 1 til 10, hvor meningsløst er mit arbejde? 5. Jamen altså, jeg kunne blive ved. Der er så mange spændende mennesker på vej til dig, som kan lære dig, hvordan du kan ændre adfærd og skabe forandringer i dit eget liv, og i øvrigt også andres, hvis du arbejder med det. Der kommer i øvrigt også ud over alt det, vi har snakket om her, kommer der til at være et minitema om sundhed. Vi skal også tale om, hvordan man putter raketbrændstof på din personlige effektivitet. Og lige straks, så skyder vi det hele i gang med en dobbelt episode om noget, som mange af os går og drømmer om, nemlig hvordan vi bliver økonomisk uafhængige. Altså, du kan godt høre det. Du er nødt til at være klar. Næste sæson af Adfærd starter lige på den anden side af vinterferien, når det bliver tirsdag i næste uge. Jeg håber virkelig meget, at du vil lytte med. Ha' det godt. Vi ses. Hej du. Det er fedt, hvis det bare en samtale, hvor du selvfølgelig skulle til at løfte byrden ved at svare på mine geniale spørgsmål.